وقت خیر کوچولو. به نام خدای مهربون. سلام به شما بچه های نازنینم، سلام به شما گلای قشنگم. انشالله که حال احوالتون خوبه، مراقب خودتون هستین، هوا خیلی سرد شده، درسته؟ خب بچه یه سوال، شما چند تا همسایه دارین؟ زیاد، خیلی زیاد. همسایاتونو دوست دارین؟ آفرین. اگه یه موقع اونا کمک بخوان بهشون کمک میکنین؟ باریکلا باریکلا، چقدر خوب. ای کاش منم بیام همسایه شما بشم. قربونتون برم عزیزای گلم. یه قصه میخوام براتون بگم در مورد همسایه. خواهش میکنم خوب خوب گوش بدین. قصه به اسم همسایه مهربون. زهره خانم عزیز ما، زهره گلگلی کوچولوی ما، نشسته بود تو اتاقش، داشت با عروسکاش بازی میکرد که صدای سرفه مادرش رو از تو آشپزخونه شنید. پشت سرفه صدای عطسه اومد. زهره کوچولو پیش خودش گفت چرا امروز مامان هی سرفه و عطسه میکنه؟ نکنه مریض شده؟ زهره عروسکاشو گذاشت و رفت بیرون پیش مامانش. بله، دید مادر همینجور سرفه میکنه و عطسه میکنه، حالش هم زیاد خوب نیست، مثل اینکه سرما خورده. مادر همینطور چند تا سرفه کرد و گفت دخترم به من زیاد نزدیک نشو، من سرما خوردم، سرم هم درد میکنه، میخواستم سوپ درست کنم اما نمیتونم، باید برم یه کمی استراحت کنم، شاید بهتر بشم. زهره کوچولو یک کمی به خاطر مامانش نگران شد، نمیدونست چی کار باید بکنه. با خودش گفت وای، من که بلد نیستم سوپ درست بکنم، بابام که رفته مأموریت، از کی کمک بخوام؟ زهره خیلی ناراحت بود که یه دفعه زنگ خونه به صدا در اومد. زهره کوچولو درو باز کردید، وای ملیه خانومه، یکی از همسایه های خوبشون. ملیه خانم اومد تو خونه و سراغ مادر رو گرفت. زهره گفت مادر مریضه، مامانم همه سرفه و عطسه میکنه، سرش هم درد میکنه، من نمیدونم چی کار کنم. بعد ملیه خانم زهره رو بغل کرد و گفت عزیزم ناراحت نباش، من اگه میدونستم الان یه کاسه سوپ پخته بودم و میآوردم اینجا. صبر کن برم خونه برای مامانت سوپ بپزم، اتفاقا یه سوپ خوشمزه دارم درست میکنم. ملیه خانم اینو گفت و زودی رفت خونهشون. یه تقریبا یه ساعتی که گذشت آمد با یه کاسه سوپ خوشمزه. مامان زهره کوچولو حالی زیاد خوب نبود. ملیه خانم فوراً رفت در خونه مینا خانم، همسایه دیگهشون، ازش خواست تا با کمک هم مامان زهره رو ببرن پیش دکتر. از زهره کوچولو هم خواستن که بره خونهشون پیش دخترشون تا تنها نمونه. یه ساعت گذشت تا مامان زهره کوچولو با همسایه ها از دکتر اومدن. مینا خانم فوری دواهای مامان زهره رو از داروخانه گرفت و آورد. ملیه خانومم برای مامان زهره کوچولو با لیمو ترش و پرتقالایی که گرفته بودن آب میوه گرفت. بچهای عزیزم، اون چند روز که مامان زهره کوچولو سرما خورده بود و خوابیده بود، همسایه های مهربون خیلی مراقبت کردن، خیلی زیاد. خدا رو شکر بعد از چند روز مراقبت و پرستاری همسایه ها مامان زهره کوچولو حالش خوب شد. بله، ایشون وقتی حالشون خوب شد برای تشکر از همسایه های مهربونشون فکر میکنید چیکار کردن؟ یک کیک خوشمزه پختن و با کمک زهره کوچولو اونو بردن برای همسایه های مهربونشون. عزیزای دلم، انشالله هیچ کس بیمار نشه، همه خوب باشن، همه سلامت باشن، بخصوص بچه ها. گلگلی های من، همونطور که میدونین حتی در دین خودمون، دین اسلام هم توجه به همسایه آمده و دعا برای همسایه خیلی واجبه، پس توجه به همسایه ها لازمه. آفرین به همسایه های زهره کوچولو، بله، که تمام این مدت که مامان زهره کوچولو بیمار بود کمک کردن و بالاخره حال ایشون به لطف الهی خوب شد. گلگلی های من، انشالله همیشه خوب باشین و سلامت باشین. تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه، خدا نگهدارید، همگیتون باشید.